أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأغديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot i cili meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa taala. Me dëshmi të cilën shpresojmë që Allahu të na bën banor të xhenetit. Gjithashtu dëshmojmë se Muhammed Mustafaja është i dërguari dhe robi i tij. Salavat dhe selamet më të mira për të dhe familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndërruar vëzër të të vazhdojmë në ciklin e ligjaratave mbi emra dhe sisit e Zotit, ku kemi përfunduar emra të cilat kanë ardhë në Kur'an, jemi tani në vargun e emra dhe cilësive të Zotit që kanë ardhë në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E nga kanë ngelë dhe një varg, emra është të cilat kanë ardhë në sunetin e pejgamberit aleyhi salatu sallam, dhe me këta e përfundojmë dhe më dhanë këtë varg dhe zingjir të ligjaratave. Kemi përmendur se në çdo parahyrje rëndësinë e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit, sot do ta përmendim vetëm një fjalë, manajën e fjalës së Ibn Qayyim el-Jauziyes, të cilën kush e ka përcjellë me vëmendje vargun apo ka lexuar në këtë kapitull e ka arrit që zemra e tij, truri i tij ta kupton se ai i cili i kupton emrat e cilësive të Zotit e kupton që çdo Ibn Qayyim el-Jauziyes se shumica e njerëzve nga pa besimtarët dhe besimtarët shumica e jetojnë si përfaqësorën e fejës. E ata që e kuptojnë Zotin si pas Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam mundohen me jetue diçka nga thelbi i drejtësisë Allahu te bareke ve teala. Pra ata sot nuk e njohin Zotin, po e morin të gatshme Kur'anin, e morin të gatshme bot kuptimin e fejës, ishe shumë si përfaqësor. Nërsa sot të dashoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjara, njën nga këto me anat, se nën hijen e emra dhe cilësive të Zotit të bare kjo e tjara, njëri ju e zgjeron edhe perceptimin. E zgjeron perceptimin që do më than e kap detalin. Andaj thot që e khulisam dhe të imie, sa me e madhe që është njohja e robit për Allahun të bare kjo e tjara, aq më i hol është në vendosin e drejtësies në tokë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë maja e njerit, gjatë kuptimin njerëzor, në vendosjen e drejtësisë në tokë. Megjithatë, Allahu te bareke ve teala ka lënë hapësira, të cilat pejgamberi alaihi salatu wasallam s'ka mujtë me realizue, për të cilat folëm çortimet e Allahut për pejgamberin alaihi salatu wasallam, të cilat dëshmojnë se edhe maja e drejtësisë në tokë është e mangët krahas asaj që e shef Allahu te bareke ve teala. Pra drejtësia absolute është Allahu xhelle xhelalu, pastaj zbrit të poshtë. Maja e drejtësisë në raportin njerëzor është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pas atij kush vjen? Vjen trashëgimtari pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai i cili njeh Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ka trashëguar ilmin e pejgamberëve. Andaj dhe zër, është shumë e rëndësishme që njeriu maksimumin ta jep të jeton me Allahun te bareke ve teala. Jo të jeton në kuptimin e asoj se unë e du Zotin në kuptimin e ftoft të dervishit. Jo, por të jetë në çdo raport, në çdo hall, në çdo gjendje privat, publik, sjellje, karakter, fjalë, gjeste, gjithmonë të jetë nën ta quajmë kushtimisht presionin edhe shtypjen e kontrollit mbi lart. Sigur që e kemi sjell shpesh shembull që e kanë përmend disa prej dietarëve bashkëkohor, sot për shembull njeriu kanë bërë teste se njeriu ndryshon sjellje kur e di se është para kamerave dhe kur nuk është para kamerave. A me përshimu të i e gjenë se shumica e ndëshkime dhe tortura që ju bëhen njerëzë në përburgje, kështu më radhë, kur bëhen në dhoma të mbyllëta. Për çfarë arsye? Siguraj të adin dhe se është para kamerave. Sa ma i madhë numri që janë të ndjekë këtë skenë, aqë ma i përmbaj që më është personin. A në të i e gjenë përshimu njeriu, kur e shenë këtu ka kamera, e ndronë sjellë. Kur e di që s'ka kamera, den sjellje tjetër. Kjo çka argumenton? Argumenton se njeriu ti duhet një kontroll më i lartë. Neve s'na duan kamerat. I kanë shtuar njerëz të cilët s'kan Allah. Ata që kanë Allah, kanë Zot, kanë Rahman, Rahim, Rakib, kontrolusin, Allahu Gjellë Gjellalu, ata qëfar kanë, ata kanë diçka dhe më të madhe se kamera. Dhe ajo është njoja edhe para se me bo diçka absolut. Aje din, subhanahu wa ta'ala. Kjo njohje, vëzër, nuk o njohje, për shumë njohje me thonë, Samir, muslimani, kure disë, Zot ka e kontrolon, e të shef, apo është një gjendje e trunit tani që knash, është tu, po vada, alhamdulillah, unë jam musliman dhe e di këta. Ose me shkuna ta se sa fatkeqa, po sa keqa ata se njohin. Jo. Qëfar dhe një djetarët? Jo, du të me kalu kjo në mish, në gjak, në damar, në gjest. Apo, që shpi të shohë misot, se nga emat e Zoti Gjeli Gjelalu është Ed-Dejjan. Ed-Dejjan. Ed-Dejjan qëfar është, lezër, a i cili e nënshtron robin, e nënshtron për para kuvetit të tina. E nënshtron, pra, e detyron. Ligjet kosmologjike, mos me mujtë me dalë. Që që të ta shojmë nga shumë prej shenjëve që i ka përmen djetarët. Ata dhe zëtë, rëzhimeja, nuk duhet tjetë mësimi i fejes, mësim si përpatsor, pra në alhamdulillah, edhim Zotin, edhim për nga mberin, se sellem, edhim fejen. Jo, feja është, që ka thonë Hasan e Basriju, fjalë dhe vepër. Fjalë dhe vepër. Andaj ka thonë Alejhi Salatu Selam, prej shenjëve të gjeneratave pas gjeneratës time, cila do tjetë, flasin nuk punojnë. Flasin nuk punojnë. Si shta Hasan al-Basriu, do të vjen një zaman ku njerëzit leximin e Kur'anit do llogaritin punë. Leximin e Kur'anit do ta llogaritin punë, ndërsa në Kur'an ka dispozita dhe ligjet që duhet mu zbatue. Pra vetë, a mund të paramendoj dikush për shembull, vetëm se e lexon ligjin, zbatim të njëjtës. Jo. Ajo duhet mu zbatue. Se kur ti e di se haram o zinaja, cila është puna e këtij ajetit? Ola të krabu zina, mos ju afroni zinaz, apo, cila, ti kur tjele të zoni, te bo një ibadet, po ibadet i majma cili jo, kur zban zina. Kur Allahu te bare kjo e datat, o e kimu salat, falë në namazin, veç lezimi kësaj është ibadet, por ibadet i majma cili jo, mu që sabaj, me falë sabaj, mu që me falë drejkë, me falë drejkën, e kështu më ra, pra, prej gjengjes, knacijes, të ibadetit, ilmit, du të me dalë në ibadetin, punë. Kjo është qëllimi këtij feje. Allaj kur ardha i personit të pejgamberi alayhi salatu sallam, dhe pejgamberi sa ishte me Muadh ibn Jebelin, dhe Muadh ibn Jebeli është hoxha i sahabeve, dhe e ka ditë gjuhën arabe mirë. Dhe kur ka ardhur ky njeri thuhet se ka qenë nga më larg periferia e arabëve, pra nuk ka ditë me shprehje sikur që shprehen arabët e Kullum, dhe ka ardhur ka thonë ja Rasulullah, unë pi dëgjoj lutjet e tua, pi dëgjoj lutjet e Muadhit, të disa sahabe, që po din me fol ato. Që ja Rab, ma bën këta, ja Rab, ma bën këta. Shpreje ma të formulume. Për nga nësëm qëfar i tha, tha, qka thuti? Qka thuti? Qiko, prej si përfatsorës në thel. Tha, unë e tham, o Allah, qdo pun që kam qënë ka gjeneti, mund soma. Ja Rab, qdo pun që kam qënë ka gjeneti, nalëm. Çka i tha për nga me sa? A i tha këtë se nuk o qashe thjesht, jo e, nuk i tha. Qëfar i tha? Që tu jemi të silë edhe na. Që tu jemi të silë edhe na. Në vëndë se një njëri thjesht, ja, rab, punë të gjenetit mundësomi, punë të gjenemit nalmi, më arë për shumë njëri shumë më i dishim se ajë. Dhe në këtë se nuk o që këtë që thjesht. Mirë, hajde këtë përbërën ta unë thjesht zoje, qëfar i bje? O, zot, ma mundësë gjenetin, largëm për gjenetin. A dhe i thirë e kitë për nga mërë ka qenë, o zëtë në mundësë gjenetin, largon për gjenetit. E lusë për Allahun që Allahut në mamë për gjenetit. A dhe zëtë do të flasim me lejnë Allahut të bare kjo e tjala, sa të kemi mundësi për këtë emër të matë të Allahut të bare kjo e tjala, e dhe janë. Për të majtë me këtë emër dhe zëtë, për atë që ka vëshqësi, në gjdo namaz, ne lezim surën Fatiha, Malik Yawmid Din. Malik Yawmid Din. Kjo fjala din, dhe ku përdona, dini jon, dini i muslimanëve, është e marrë nga kjo fjala Dejjan. Emri i Zotit Dejjan. Kështu është formulimi. Pra Del, Ja edhe Nun. Në gjuhën arabe, çka i bie Dejjan para se ta shohim çka i bie në fjalët e ulemave për Allahun te bareke ve teala, ka disa mana fjala Din. Ka disa mana fjala Din. Din arabët i thonë Din çdo shpërblimi, i mirë apo i keq. Andaj thuhet Malik Yawmid Din. Ai cili ditën e gjykimit ja jap xhenetin xhenetlive dhe xhenemin xhenetlive. Kjo është drejtësia. Po çdo shpërblim, edhe pse na është probleme për kthejmë për të mirë vetëm. Apo Edhe fjala sevap, e kemi përmend, fjala sevap nuk është vetëm për të mira. Po të na ka me sevap për të mira. Në Kur'an është sevap, sevap që do më thonë? Ktesha. Arab t'i kanë thonë sevap, se e merë teshën, e qëtë një kra, e silë, e qëtë kra i gjetër. Pra, njëtën e silë, ka vetja. E Allah u gjeloj ka thonë sevap, se qka të bani, ja u kthej, ka vetja. Qka do që të bash, qatë teshki me vesh. Qështë është e mira e mirë, qështë është e keqe, është e keqe. Andaj Allah u gjeloj ka qujtë gjeneti në Kur'an, aromë mirë dhe gjenemin aromë keqe, pse ti e kesh luat erë. Vepra jote e ka bo atëherë. Andaj din në gjuhën arabe është çdo shpërblim, i mirë apo i keq. Gjithashtu vjen për kuptimin e emrit din borx. Çdo borxhlies i thonë me din. Çdo borxhlies i thonë me din. Andaj thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën në surën Safat ayati 53 e inna le medinun në gjuhën e kafirave. Allahu gjë, për cilë fjallën e tërë ku kanë thanë, a do të mirë më logari? Dhe Arab të vjetër kanë thanë, a do të mirë më logaria? Dhe në botë të vjetër të mirë më logari? Allahu gjë ka plusi kontekstin e mohimit. Gjithashtu Allahu të bare kjo e tëra e ka përmen në surën e lëvaqia, felaula in kuntum gajra me dinin tërgji uneha. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra mukan që besoni ju dhe është e vërtet kjo, se ju nuk inim borgj dhe nuk merin logari. Kur t'ju vjen e vdekja nalle, kjo është për sfida më matë mëllë e kuranore, që njëri ju s'mund me nalë vdekje. Andaj, disa preditarë kanë thonë, vdekja është argument se Allahu i thotë robit dhe ketë krijesave, këtu diku qëtër vetët, nuk vetë është ti. Andaj, për shprejave të mira që kanë rashëgue plot prej djetare, kanë thonë, kaderi Zoti Gjellë Gjellalu u është, qëfarë, fuqia ma madhe Allahu Gjelluar, kaderi. Pse? Se ti kini dëshirë dhe Allahu koni dëshirë. Dëshirë Allahu të realizot e jo t'ja benuj. Këtë qëfar argumenton? Argumenton se njëri dhe zërësht, qëfar? Me din, mborgj. Mborgj. Vetë jetën e ki borgj. Vetë jetën e ki borgj. Pra, vjen në gjuhën e Arabëve din, borgj. Din, borgj. Gjithashtu, hesapit i thojnë din. Hesapit i thojnë din. Dhe mënë kur të mërështë i kanë hesap, i thue, e dentuhu, e mora logari, jali pa krejt, anën me rënë. Andaj në gjuhën arabe, gjithmonë ai që është me cilësinë e dinit, dejn, është më nalt se ai cili mirë llogari. Apo andaj Allahu është më i lartë dejan. Arabët i kanë thonë krijetarit dejan. Krijetari i shtetit, krijetari i kabilës, i kanë thonë dejan. Pse dejan? Se ajo për mikejt. Për mikejt krijesat kush është? E dejan, Allahu xhelle fiula. Andaj i thonë llogarisë dejn. Gjithashtu i thojnë dejn edhe robit. Robit i thojnë dejn. Robi, shërptori, hizmeqarit. Arab t'i thojnë dejn. Pse se është i ullët edhe dëgjon. është i ullët edhe dëgjon. Gjithashtu vjen dejn edhe din me bindje. Dhe më thonë dene lehu i është bind. I është bind atina. Andaj fjala din është shumë e ngjashme me fjalën islam. Apo, normal nga definicionet më të kota që është përnda pas ramës khilafetit dhe muslimane, është përkthimi dhe definicioni i islamit me se islami është paqe. Apo, kjo nuk ka dëvojë kur gjo. Kjo ka nështë ta mundet me bëhë dëni paqe të Ramazani që e hajna, mirë po me pas me realitet jo. Ana njës të qefit edhe ambulsirave kanë dëshirë me inferioritetin që e kanë karqi kulturave dominuse me përshtat islamin me dëshirat e tëre. Islam dhe zë qëfar i bje, manan më të ngatë me sinonimin din. Si e ti këtu kryesori, është dikush tjetër. Ana i thue për shembull, kam hin islam, qëfar është kam hin islam? A hin islam ti me kalzu në ta diqka, apo me mor diqka? Me mor diqka. Apo, andaj, zhveshja e termit islam, nga manaja e dinit, është farë, është me bo e fe, qefit. Andaj, prej dinit vjen edhe nënshtrimi. Andaj, të Allahu te bare kjo e tjara, in në dine inda Allahi, el islam. Dinit Allahu është islami. Këtaj, Islami te Allahu është din. A është manaj asaj? A në do që e khlusam dhe i mje, kur dush me vërtetu e një diqka, a është e kësa këthe nga anë tjetër? Këtheje nga anë tjetër. Bon, a mundet mu kanë, Islami te Allahu është din i vërtet? Po. Din i vërtet Allahu është Islami. Apo, mirë, këtheje e stash merë këtë definicionin tjetër. Edhe dhu, vërtet, paqja të Allah, vërtet, dinit Allah është paqja. Farë më dhe ka? Qëfarë kuptimi ka? Qysh i bje kërë të Allah u bëje që ta dhe ti dhu paqja? Qëfarë paqja banë e punën? Mënë kur ti, kur je ti pak malat, je shef, apo bab, apo prim, apo je drejtusi një diçkaje. Ai cili janë nën tije dhe duhet me të ngue, duhet me të ngue. Kur ti jep urdhër ati, dhe ajo obligohet, pra prindi jep urdhër fëmijës, a ka drejta i mi thonë paqe? Qëfar ma në e ka paqe? Jo, s'ka. Qëka du të me thonë ajë? Zbatova. Andaj Allah u gjiluala në gjuhën e sahabëve, qëfar ka thonë? Se i kam su me thonë, se mi'na wa ata'na. Dë gjuhëm, e murën vesh, u bindëm. Kjo është kuptimi i fjales islam dhe fjales din. Gjithashtu vezër, i thonë Dejan, edhe din ati cili është mboshtës. Mboshtës. Në gjitha kush i cili e mposht tjetërin, i thonjë denehu. Andaj, disa preditarve, kërë kanë komentu fjallën emri dhe Allahu të bare kjo tala Dejan, kanë thonë kahar. Kusha kanë në dersë, kërë kemi morë emri dhe Allahu, el kahar, e dinë se qëfar i bje. A i cili si dilet kërshim. A i cili si dilet kërshim. Andaj, Allahu të bare kjo tala, e ka përmenë në surën el Fatiha, Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. E djetarë ka në pëse ka thonë Malik Yawmiddin, kur ajo është Malik edhe isot, a i cili ditën e gjykimit është i vetmi që njërës t'i bindën, kriesat. Po dhe ndu njo, as i bindën kriesat, ka thonë për shkak të kufrit që e ka toleru me egzistue, Allahu që ka thonë Malik Yawmiddin, për ndryshë edhe në këtë njo, kriesat i bindën Allahu të bareke, u e tjale. A dhe kjo është, ajo është kasilët të arabët të fjala din. Gjithashtu vjen, din adet. Dini adet. Pra i thojnë për shembull arabët, ma zale dhalike dini wa dejdeni, kjo është dini jem edhe dejdeni. Që do më thonë, arab dhe zër e ka një tradit, këtu sa për dobi gjusore, arabët fjalt izbukurojnë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka zbit gjuhën arabe Kur'anin, nga se gjuhë arabe është gjuhë atë cilën, kanë dhënë njëtartë, është e vetë në që mundët me eduru fjalën e Zotit. Kjerët janë dvarë fëra me edurue, do mon, manane madhe që e ka fjallë Allahu të bare kjo vëtjale. Për cilën arsye, dhe zëtë, për shumë arsye, dhe një prej arsye është se ka shumë mundësi më shprej. A në përshjohet e kanë dhënë dejnë vë dejdenë. Êshtë një të fjallë. Pse dejdenë? Me e zbukuru. Me e zbukuru. Andaj të arapët e gjenë përshjemull se është e shtrirë gjanë, ha, qëfarë, zbukurimi fjallë. Përshjemull për nga mbedi sallallahu alaihi sallam, si zbatus i këti ligjit arapëve, një ditë për ditë i ka thonë Aishës radiallahu anha, ja Aish. Aisha e kohenin Aishë tu. Aish me tu, me, në fund tu. Mirë po vëndësëm, për me e përkdhej, i ka thonë oj Aish. Pse oj Aish? Arabët, kur e dojnë dikan, edhe e thirin, ja e kënë shkojnë në fundit. Por shumë arabët, a i thonë për shumë sahabeve, sahabe do më thonë sahib, a i cili zdat me dikan. Sahib, edhe shtashtë i thu, ja sahibi, o shoki jemë. E tash kur e do t'i kanë shumë, qëfar i thue, ja sahi, e hek beje. Kjo është të mon, tena zakonisht përdore dhe vetëm ajo forme përkdhese që jo të gjitha mundën ka mundësi mu bo. Por shumë, sikur, liber, ekstu më dar, për shprejet të cilat janë zvogluse për me kaldue dashurije ndaj ati të cilit e thirë. Gjithashtu halit, gjendjes njerit halit, i thojnë din. Qëfar hali ki, është për shumë, mi thonë, ma di nuke, është sigur mi thonë që par hali ki. Dhe ka kjo qka e kupton dhe zër, se veç me e morë prej gjuhës arabe, fjallën din, kur nuk e kije, kokur shpinës me fitu gjenetin. Epo? Veç në gjuhën arabe, iq pa e nëzirë në jetë, hadith, vetëm gjuhën arabe. Andaj sahabu dhe zër, vetëm arabisht që e kanë basë Kur'anin, dhe e kanë njofë gjuhën arabe, nuk kanë konkludu se imani, o, vetëm fjallë. O është edhe, vepër, pse? A din, o, din borgj, hal, vepër. E kështu më ratë, a me prej fjallës din është edhe gjendja e njëriju. Kjo dhe zrejo sa shkasilët në gjuën e arabëve. Emri Allahut e Dejjan në Kur'an dhe nuk ka. Nëse tani e kemi kaluar, shaka në Kur'an këtë kemi përmend. Në Kur'an nuk ka, mirë po dietar çfarë thonë? Ku ta shifsh fjalën Kur'an Din Dejjan? Osh për qëllim Dejjani, Allahu te bareke ve teala. 2. Ku ta shifsh në Kur'an fjalën Qist? Ha? Osh për qëllim Dejjan. Qist çka do të thonë? Peshore e drejtë. Kur ta shifsh në Kur'an fjalën Adl, drejtësi. Osh për qëllim Dejjan. Ku ta shifsh në Kur'an Sawab, drejt, barabar. Osh për qëllim Dejjan, Allahu te bareke ve teala. Pra çdo sinonim që vjen Kur'an, qoft Din, qoft Jaza, qoft Thawab, qoft Adl, qoft Qistas, është për qëllim çiki emër i Zotit Xhelel Xhelaluhu e Dejjan. Por mos më harroj çdo krejt, Allahu ta ka bëu farz çdo namaz me than Malik Yawmiddin, ai i cili është gjykatësi ditën e dinit. Dhe mani me anëzë shprehje arabisht. Allahu do Sheikhul Islam te mia, prej dobive të mësimit të gjuhës arabe është përngjasimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kështë dobi shumë e madhës. Pra të njërë thënë, po arabisht gju, arabishtat të muslimani ka, dhe më thënë, këni pa njëzë e sot, për shemull, për shkak presionit normal kulturave të huja, qëfar bëjmë, për shemull, thotë, e qënë shkollë, thotë, mëshej anglishtën. Dhe bo, kur akon me hardë, për shemull, kur janë konë fashistat, kanë thonë, mësoje italishtën. Pse, e o kryesori. Në tarë më ndosht të bëhot Kina, nuk e dina, kanë me thonë njëzë, mësoje kinezishtën. Apo, te muslimani, dhe zërë. Arabishtja piket t'i grumlit, qëfar roli ka, t'lidh me Zotin. T'lidh me Zotin. Nëse do me e pa, sa është nësishme arabishtja, provoj një dit, imito, të shpia, imitoje, mere Shqip, Fatihan, dhe imitoje. Qështë i kishë rabë më falën në Shqip? Qështë tojnë disa pa, se nuk falën më Shqip? Imitoje. Ki me pa, ki me ndje, këtu ka një defekt. Ka një defekt. Provoje. Von mere mu fal Shqip. Edhe provoje qish i kish ranë sejsh dhe me than, për shemull Subhane Rabbi El Adhim, i pas të rjeti o Zotë i jam. Kime një lebe dhe Subhane Rabbi El Adhim. Njësia ka mu kanë Subhane Rabbi El Adhim është originali. Apo, për shfar është i lezer, se qështu Allah e ka zbrit. Ti e ndje. Apo, adhe për shemull ku do të flasim të ateistëve, ku të vinë të një kaptin të Kur'anin, nga se Kur'ani apre argumenteve kundra ateistëve. Disa prej jo muslimanëve, shkenstarë, ulumtu, sfar kanë thanë, ka thonë kure ngoj Kur'anin, arabisht, ku gjo se barvesh? Ka thonë e dëgjoj një forës shumë të lartë. E dëgjoj një forës shumë të lartë. Dhe e gjeni qëtësi. Se kjo fjallë nuk është të zakonqme. Qyshe e kam zbulu këta, ka thonë e kumbor një fjallë qëtër arabisht. A në kemi përmejë dhe zërte disa prej dalime mes Kur'anit dhe fjallëve të njerëzve, e kemi bo dalimin mes fjallës Allah dhe pengamberi së sëllë. Nëse merë për shemë të gjithë fjallë, andaj këtu nërba kështë di pak arabisht, po edhe mundet edhe shqipë më uralizu kjo. Nëse merë një ajet edhe një hadith, e qëtë përpara, një ajet, një hadith. Kjo fjallë e Zotit, kjo fjallë e pengamberi sëmë. Tu djetë në shëriat. Veç kur tinglojnë të jeshe që tu ka fol njeri, që tu ka fol Zotit. Për shemë. Mala alif lam mim zalika alkitab la rayba fi hudan lilmuttaqin alhamdulillahi rabbil alamin. Mara çoje me maqam hadithin nuk shkon mëmatin inmal a kush e kupton gjuhën arabe e kupton që nuk ec as fjala e pejgamberit sa selam nuk ec si kuram se njëri e ka thon këtë e ka thon Zoti andaj Utbetu ibn Rabia njëri prej paganëve kur ka ardhur me bisedu me pejgamberin sa selam çfarë i ka thon? Ja ka njësë mi thonë ato gra, ato para, ato e tjere tjere. Për mësëm e ka këshyrë, ka thonë e kryte. Po, ka thonë ngon pak mua. Ngon pak mua. E ka lezu shurën fusilet. Atë shumë lezër, akon të ja morë shpirtin në zemrën. E ka morë, ja ka nu dorën ngoj për nga mbeti se zemrë. Na lu. Na lu se korit në tato të mu po musliman. Na të bo qështu a lujtë. O, si të vana musliman, më shajnë ata, e kështu ata e buta limi përsa ta nuk e ka pranu feje. Pse ja ka nu dorën këtu lezër? Shkoj zemrë. Andaj Jubejr ibn Mut'im radiyallahu anhu kur e ka pranuar Islamin, kur e ka kallëzuar sa i Buhariut, çka ka pranuar Islamin, ka thonë kum shkon në Medinë, edhe i shkon pejgamberit sa të e fal namazin e akşamit. Ai s'ka ditë çka akşam ia cis, s'ka pas ide. Ma vonë ka kuptuar që akşamin ka qenë të fal. Thotë unala thash hajta ngoj be çka thot. Thotë edhe i shkon pejgamberi alayhis salam, gjendë shka të kallzuar kom pagan. Shka, pas e ova musliman. Thotë i shkon të lezu surën Tur. Thotë edhe unë të ngua. Pin fillim. Deri thotë kur kam rritë fjala Zotit xhelel xhelal. Em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Thotë ka të mfluturu zemra edhe mëndzi se prit që atë asose namazin qëkoj t'i thamë ja Resulullah dëshmoj la ila ila Allah dhe se ti i dërguri Allah ka të mfluturu dhe të zemra ka të mdal për veni dhe zonë e surëm tur të shpia surëm 52 kur kam rrit e fjala Zotit em khuliku min gajri shej a janë kriju për kur gjohicit a vet e kanë kriju vetën a mëse kanë kriju njerëzit qilën dhe tokën përgjigja jo a më këtu gjevabin e kalon Allah s'ka thonë jo përgjigju vet. Gjonjani me thonë në vetën e kam kriju, kejt e keshi. Na ka kriju kur gjohishi, do të dashojmë të ateistat, edhe kjo është me kesh. Allah shumë, e qilën me se ki kriju ti? Jo, tokën jo. Ata pëse zbindësh? Edhe kër e ka kriju namazën, ka shku e ka pranur fejën të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata dhe zërë nga të mirat e mësimit të shprejhe në gjuhën arabe, është që përfshin ma shumë edhe e mbush zemrën ma shumë. E mbush zemrën ma shumë dhe këta thash, imitoje me këta e shqip. Këta e shqip. Por që më thuj, Allahu Akbar, Allahu më i madhi. Allahu më i madhi. Ama kur thu Allahu Akbar, shpirti mbushën. Ama kur thu Allahu, por që më Subhana Rabbi. Subhana Rabbi. I pasër është Zoti. Qatë më adha e ka me shtesa, por nuk e mbush shpirtin. Hadithin, të se ne ka përmen për nga mberi sallallahu alaihi sallam, se e ka Allahu Gjellola emrin Eddijan, është një njarët së një ka ndodhë një shokit për nga mberi sallallam, e pasaj ka arë dërte hadithi. Hadithin e ka të shpituar Imam Ahmedi, Imam Bukhariu, e ka përmen shkurt, nërsa Imam Ahmedi e ka përmen gjatë, në të përmenit riwajetin, transmitimin e Imam Ahmedi, për shkang njarës interesantësën e ka përmen. Hadithi, quhet hadithi Gjabirit. Gjabiri është shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjabiri ibn Abdillah radhiyallahu an. Thot merr lajmin ditë për ditëve se një hadith çka e di unë, ha? E di edhe dikush tjetër. Unë e kam një, po po duam e vërtetuar. Thot Gjabiri radhiyallahu an. Dëgjova se në Sham, prin Medinë, në Sham, Sirinë e sotshme, Sham përfshin më shumë Irak, Sirinë e këtë merat, pjesë të Iranit. Thot e dëgjova se në Sham është një njeri i cili e ka emrin Abdullah ibn Unais, shoki i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka dëgjuar një hadith të cilin veç ai e di pikë e sahabëve. Thot e blejta një deve. E blejta një deve. A ju kujtohet kur folën për kushtet e dietarit të Imam Shafiu? Me pas pare. Pse? Do të më blej deve për me shkuar në Sham, se për ndryshe nuk mundesh me fluturuar. Me blej devën me shkuar. Do të blej ta devën e ndreqa edhe eca. Një mujdit. Pejnë Medine në Sham. Kur mri në Sham, e pash Abdullah ibn Unaisin, radiallahu anhu, shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lil bawab, i thash ati kujdestarit të derës, thuaj të zotit shpijes, Gjabiri të dera. Gjabiri të dera. Gjabiri dhe zërë ka qenë, në mon, pak ma me pozitë sa këtë tjetëri sahabi, këse ka qenë ma i vjetër. Fa kale, Ibnu Abdillah, djali Abdullahu, Gjabiri Ibnu Abdillah. Tha po, së në ka bo sabër, nga se dhe zërë sahabët, e pengamberi së sellem, sahabët pak me pozitë ma pak, me në karqë pozitës që e ka bo sahabët ma të nëjë, o konë dashni të për e madhe. Andë kër i kanë pa priftat e kutësit, kër e ka shiru Omër Khattabi, kër është largu Omër Khattabi, dhe ato priftat kanë bo muhabet në mezveti, dhe janë largu Omerin me shok të vetë, u konë aty Ebu Ubejdi ibn al-Jarrah, dhe a mund të paramenu dhe zërë shfarë karakteri ka pas Omeri, ato shok të ndërshme për nga Omeri së selle, ata priftat në mezveti, shfarë kanë thonë dhe zërë? Priftat normal, thiven të Isa, alai, salatu, salam. Edhe, ndjekësit e Isës janë qëtë havarijun. Qëfar kanë thanë? Kanë thanë, nëse dikush i në gjanë havarijunve, që ki, Omeri, radiallahu anë. Nëse, Omër Khattabi, u konë, vesh me e pa e kupton se o njëri drejt, o njëri mirë, e kështu më radhë. Adaj, shiko qëfar thanë, fe kharaj e jetë ta u thaube, Pi qefit madh, normal, s'kan pos, si kur të na tesha të alafrangja, i kan pos disa tesha tjera, ku që kanë arabi, e din. Edhe dhe të e shkel, teshen e të e vesh, dale ma shpejt. Ode, gatë, no, pi dashnijës, edhe kini pa njeri kur ka dishka dashni, donë, qati një këpucë e vesh të dera, njënën, atje pse, së në prit të shohen. Thot, Abdullah ibn Unejsi, të e shkel petkun, ha, edhe drejtën përqafim. E ka përqafu ata, dhe e ka përqafu ki. Ki ka thonë. Të na dhe zë që i shkon, ka dal hinë njërë, të hojnë a buke. Aso së ta onë përra që ako martë, më sali vjenë rejni buke, zë kështë më ratë. Apo? E këtu dhe të na përzirë, dhe njërë shpesherë. I ka thonë, hadithën belegani anke, enne këse mi të humi Resulillahi s.a.s. Ka thonë, shiko, unë u përshëndetën, u qafën, një hadith e ke nguti për për nga mire sa më ka arë lajmi, dhe ishtë ta më arë me ngua. Shiko, vëzë, një mujdit rrugë, një mujdit rrugë, vëzë. E ka ble devën, a gjitha vonë një mujdit rrugë, atë janë rëzik jetë, rëzik krejtë, gjithë shka. Kush ka utue, ose kush ka pa vende të fata, shkretira, në arabi ku shakon, e kupto se ti mihin shkretiras, normal sot ka ndryshu për shkak rrugve, rrgullimit, veturat e kështu me radhë. Por na të bodhë, zë, për nga meri se sellem, trej javë dit, ka më pimejket me dine. Nga se i ka shkuar e disa rrugve i ka bo manovra, s'ka e rrugve në zakonshme, që mi ahup gjurë, bërë. Një muj dit, për një hadith për nga meri se sellem. Dhe se sa për njëri, dhe se, për shemull, rritë rahat të shpia, pi qaj të shpia, shirë televizor, dhe dhe në gjamia, dërsë kishë, mirë, mira me shkuar. Një muj dit, e pas taj njëzit, angohën se nuk e njojnë fejën, që shka me njojnë fejën? Allah i shalë e përmisat e gjithë musliman. Thot, transmitusi, i tha, Gjabiri, e kum dëgju se tje ke dëgju një hadith për pejgamberit s.a.s. mbi çështjen e hakmarrjes së drejtë. Shikoj çka thon. U tuta se po vdes, apo po vdes unë, para se me dëgjuat hadith për i teje. U tuta mos po vdes, apo po vdes unë, e s'pe dëgjoj këtë hadith për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Tha po, Abdullah ibn Unejsi, radhiyallahu anhu, po, e kum dëgjuar për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, duke than, ju hësharun nësu jo me l'kijame, ditën e kiametit do të rinjallën njerëzit, uratën, këtë hadith e kini dëgjuar, uratën, ghurlen, buhmen, ka thonë për nga mele a.s. rinjallën njerëzit ditën e kiametit, uratën, patesha, ghurlen, padbomsinet, buhmen. Sahabët kanë thonë një Resulullah, qka buhmen? Ghurl, të padbomsinet mirë, urat, patesha mirë, buhmen, qka është? Ka thonë për nga mele a.s. nuk kanë asgjë me veti. Shumë njerë kërë shko për shemë, sot ku do që të shkojnë, sot në do të gjikatë njerëzve, veshë, i thonjë veshë, në jarë, vëzoni dilë. Në akhirat ndronë, të lakë, pateshë, edhe kur gjasë kime vetë. Apo? Thotë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, thumë me ju në adihim bi sautin, jesë ma uhu, me mbaude, kema jesë ma uhu me në karube. Thotë alaihi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Allahu i thirë me zonë. Dhe kjo është vërtetim se Allahu ka zon. I thirë Allahu me zon, i larë këti e një njësoj si a i ngatë. Si a i larë, si a i ngatë. Thot për nga mërë alai salatë dhe selam, dhe ju thot, Allahu gjeli gjelalu, enel melik, unë jam mbreti, unë jam gjikaci, ene dejan, ene e dejan, unë jam dejan. Shikoni këtë hadithën, bazë e kësojnë në Koran, Malik jaumit din, enel melik, enel dejan. Unë jam melik, unë jam dejan. Kjo është vërtetim se Allahu gjelluala quët e dejan. Thot për nga mbire alai salatu selam, thot Allahu të barek e vëtjala, wa la jem bëghili e hadimin ehelin nar, e njët khulen nar. Shkoni për shfar hadithi ka ecë një muj. Shkoni për shfar hadithi ka ecë një muj. Thot Allahu të barek e vëtjala, nuk i takon kur kujna, që ka me hije sot në zjarë, që me hije në zjarë, në ndërko, e ka hak, e ka një hak të dënjoni për gjenetlive, selame i në zjarë, këtë as atë në gjenet për jamur haki. Varahozër, kjo është dejan. Tani mo, e kuptoni për aditit, për afërsi që ka i bjetë dejan. Ajë cilë e merë hakin dhe në detali më të vogën. Thot për nga mërë alai salatu e salam, dhe të Allahu gjillu ala. Hatta e kussa humin, dhe i risat haknirën për të bami zulum. Pra para më vëzë, një njeri fletore jo kam qelë për në zarë. Allah dhe të ka dalë. Se në këtë fletore, po, ti e meriton në zarë. Po prit. Se të njëni që kam në hinë gjennet, e kini hakë. Bjema ta. Pa, në të pastrohë, vëzë. Dhe kush vëzër jeton me këtë din? A mund në pozullu? Me këtë din. Po me këtë bindje se do të merë në logari kështu. Apo? A në të të shumit se Ibn Sirini prej tabiinve të mdoj, i cili ju ka dhënë fetva sahabeve, kër i ka dëgju njës të esha Haxhaxhin, zullumqarën e madhë, i ka thënë njëzë katër katër. Ka dhe se nuk është për menon jo. Se dikush pëse banë zullum, ja është të lezën. Kjo është shfajtëson ti, pi zullumëve tua. Thot për nga meri alai salatu e selam, ka thënë Allahu të barëke vë tala, wa la jem bëghi li ahadi min ehli l'gjenne, e njët khule l'gjenne, wa li ahadi min ehli nari inde u haq. Dhe kush do që njësit për gjennet, s'ka mu njësit për gjennet, nëse e ka një haq të një banori zjarët. Pra në, a ju dujnë zjarët, kjo janë dujnë gjennet, i kini dojnë mos marveshë, dani këto, pastrohën. Thot për nga meri alai salatu e selam, deri sa ta marë haqin, pas e ka thënë, hatta e kusahu minu hatta latme, deri sa t'ja more hakin qoft edhe një shuplak. Një shuplak kam su shuplak para me vëzë, këto dam për përgjithmon. Njani një gjenet, Allah në më fitene, njani një gjenem mirë, po kje ka një hak apo anasjeltas, o shemë të azonë akështu se aditi është edhe kjo edhe kjo gjenetlija kam su një shpull këtina, a dhe të ka dalë para se me një gjenet. Do të hinë gjenet. Të ta këthej që s'pullën. Kjo është drejtësia. A së në hinë gjenet pa e pakujtë hakin. A ne ka thonë sallat dhe zhellim. Shehidit i falën ketë, pas borgjit. Pse? Atër, nëse a i cili ka borgj, së në maras në akhirat hakin, ku ta mora i shkreti? Njën i dhe për banori zjarët, a ne, banori zjarët, ka mu gjega ti. Por e merë hakin. A dhe i thotë për nga mbeli a.s. Wasselam, deri edhe shuplakën. Thot Abdullah ibn Unesi, ne të pranishmi të thamë, si ka mundësia Rasulullah, si bëhet kjo ndarje e të mira dhe të këqijave dhe zullumeve dhe të drejtave, kur atë dit as tesha, as të bëmë sunet, as nisen me veti, tha për nga mbeli alai salatu selam, bil hasenati o sejjet. Sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, mirë, pare s'ka me veti, tesha s'ka me veti, kur gjo s'ka me veti, që shi këthejnë hakin, për njani për që më thotë, timi ke pasmor mu 500 denarë, edhe në ke ikë. Ti mund në ke shahë dhe ke ikë. Ti më ke bozë u dhume dhe ke ikë. Shifmi në akhirat. Shifmi në akhirat. Sikur që ka thane bu El Atahia pri poetave, kër e kanë shtim burt, qëfar i ka thane? I ka thane khalifës, shifmi në akhirat. Të të shifje fort, s'ka pjo me të bon. Ama në akhirat, besoj që i kanë mundruhe, me sejlet edhe shifmi atje. Sahabët ka thane njërës, po qysh ndrohë, unë e përshimu, ja kom morë një dinar, ja kam hak, qysh ja këthej? Me të mira. E jep një të mirë. Që do të dhemi të hadithi i namazit. Njani falë namaz në file, bana gjërim në file, bana vepër në file, se dhe ka, e i hinë zulum dikujna. Vjen ki i bami zulum, thot, ama qatë në file në agjerim, ama qatë namazin, taravi i shekë e farë. Ama tjetër, a tjetër, a tjetër, dheri sa thot alej salatu e selam, vjen njani me namaz, sa kodrat. Në agjerim, sa kodrat. Vjen njani, thot, ka dal, më ke shah, më ke shkej, më ke bo zulum, nalu. Thot i hargjën të mirat të i dhanë, edhe i paracitet edhe njani. Shka me dhanë të ju me tash. Shka me dhanë. I thot Allahu të bare kjo e tëra, këti të bami të zulum. Qëto gjënohet shka i ki, nëzjeri baras me haki shka e ka, i e bjaktina. Kjo është dita e drecijës. E rrisu Allahu që Allahu të nafarën dhe më shiron. A në dhe zë për gjëra që mas shumë ju kanë tutë muslimanët, për gjatë historie që është zulumi. Është zulumi të cilin e bajnë njërës. Dhe dhe kjo është ajo të se në kam përmendje djetarët në këtë hadith të pejgamberit se të mkani transmitim tjetër nga Imam Bejhaqiu dhe Imam Hakimi, se pejgamberi alayhi salatu wasalam në fund të hadithit e ka lexuar fjalën e Zotit xhelel xhelal në surën Ghafir, ajeti 17, el yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulm al yawm. Në fund e ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wasalam fjalën e Zotit xhelel xhelal, sot e shtuar, sot çdo shpirtit i jepet atë çka e ka fituar. La dhulme lion. Sot s'ka zulum. Është dita, vëzër, kur s'ka zulum. Është dita kur s'ka zulum. Zulum, vëzër, është gjuna rabve tërë. A dhe ka thënë alej salatu selam, e dhulmu dhulumatu jo me të kjame. Zulum jo tërë ditën e kjametit. Sot në tërë marë shka dush. Allah e hek të erin, e nëzirë këtë dritë. edhe s'ka ku më hip njeriu. Allah vezë, kjo është prej hadithës se të kam përmend djetarët, se pejgamberi s.a.s. ja ka përkacuar Allahu te bareke ve teala emrin e tina e Dejan. Çka i bje vezër e Dejan, parafërsisht në gjuhën arabe e pamë çka i bje, që aty sillet, mirë po t'i përmendim disa prej fjalëve të ulemave. Thot imam el Khattabiu, prej djetarëve të vjetër të muslimanëve, thot e Dejan hu el Mujezi, a i cili ta kthen veprën. A i cili ta kthen veprën. Gjithashtu, ka ardhë e Dejan, në fjalët e ulemave, thot Ibn al-Athiri prej djetarëve të muslimanëve, thot e Dejan hu el Qahar, a i cili së një hik dikush. Sot po shemë të gjikatës i hik, i hik gjitho senit, i hik drejtësies, apo e kini pozit, i hik. A ditë së një hik. A dhe ka thonë, e Dejan është a i cili kur thire a i së një hik. Filani bjema një këtu, para si të bëja. Kjo andaj dhe zërë, subhanallah, njerëzit njerë i lezojnë gjarët dhe nuk i meditojnë. Që do më thonë, sa e ma Allah është kur të thirë dhe s'ki ku ikë? Edhe menoj vetën patesh, ozë. Sa arana me të morë logari patesh. Sa arana është, andaj sot për torturave që ka, i kanë shpik njerëzimi, apo, kur dojnë vëzër dhe i kanë me morë në tortur të madhe, në pytje dhe në tortur me ashtu e deshin patesh. Edhe i thonë për shemë, folë tash. E që është prej torturave të mdoja. Allahu gjelore e nëzirë, robin ditë në kiametit patesha. Edhe e merë logari. Lishme Allahu që Allahu në lecon logari. Edhe ka dhënë, el Dejan është a i cili, nuk i hikët. Su në shmi hikë, el Kahar, a i cili të merë në logari. Thot el Hulejmiju, në djetarët të mdhejtë muslimanëve, thot el Dejan është a i cili la ju dhiru amelen. A i cili e bjen drejtësien, e merë logari si cilin, dhe nuk i hup veprat. Nuk i hup veprat. Andaj për nga beri sallallahu alaihi sallam, ka gazu hadith, kjo është vështë si shembul, që nuk i hup veprat, vjen një njëri ditën e kiametit, dhe nxjerët logari. Logaria e nxjerë falimentu. Allahu Gjellë Gjellalu i thot ka dal, e ki edhe një pun, nxjerën e peshore. E nxjerën dëshmin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Apo dëshmi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Rënon dëshmija. Këtë dëshmija e veprës së zemrës, edhe veprës së gjymtyrëve. Sa ka pas mundësi. Kur të rënojnë gjunaat, vjen dëshmija e rënon. Që ka të Allahu te bareke ve teala, kadale. Nxjerrin edhe këta. Andaj ditë është dita kur asni vepër nuk ik. Dhe i dhe se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë me dalë disa prind ditën e kiametit. Prind, babë dhe nënë. Edhe thojnë, o Zot, qëto e dimja, qëta e kam bo. Po qëto është përblive, si diju në kur i kam bo. Qëka ju thotë Allahu të bare kjo e tjana? Thotë kjo është përshka gëveprave të mira, që ja u kam bo e vlatë të juve për juve. Lidhe të cizë, këta e kam bo e vlatë jo për ti. Ka lezu Kur'an për ti, ka bo doa për ti, ka dhënë sa da ka për ti. Se njëri ju përshimu dhe di vepër në vetë, po do të qojnë përblive shtesë. Që ta se kam bo, Allah dhe djo, për këte ka po e vle djot. Ti e konë se bep, a i ka po për tyje, ja ve gjish përblimi. Ata shësa është më në cilë dhe njëri ju me lanë pasardës të kajrit. Pasardës të kajrit. Ndhe për nga mirë alej salat e selam, prej veprave që i ka qëjtë sadakat në gjerije, lëmosh sadakat e rjeshme, prej tyre cilë a vezët, evladi kajrit. Evladi i kajrit. Dhe lusme Allah, që Allah t'i ban evlad të muslimanët kajrit. Kjo vezër e që e kanë cilë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhë në fjalë të ulemave El Hakim, a i cili gjykon. E kemi morim në Allahu te bareke ve teala El Hakim. Gjithashtu ka ardhë El Dejan, dhe për këtë kuptim të flasë me lejnë Allahu te bareke ve teala, është se a i cili ua imponon detyrimisht me ligjë bindje vëzër e robit, karqizot në dy, universale edhe fetare. Fetare e kalon vet, si dushban e si dushme se ban. Mirë po, një kadër, një piesë të universit e ka fut Allahu edhe fetare. Do të ashojnë me lejnë Allahu të bare kjo vetara. Do të dhimin një shembul nga Shekhu Lisam Ibn Tejmije, cili e ka prue me shembulin e kujna e mafjes. Thot Shekhu Lisam Ibn Tejmije, do të citojna, se edhe zulumqarët, plaçkitësit, nuk kanë mundësi me mukon mafiash dhe zullumqar, pos me një kadër të drejtësis. Pas me një pjesë të drejtësi, do ta shohim lein Allahu te bareke ta. Pra prej manave të emrit Allahu Dejan është ja imponon si cilit pak drejtësi. Pse? Se shet. Shet. Sigur që ka përmendse, kur i dalin mafia të parët, smunët njëri me dhatë ty smar kur gjon. Ti smar kur gjon, shabona dërtash. Që un kumbov për ty kështu më dha. Andaj detyrohet zullumçari i madh pak drejtësi me zullumçarin e vogël. Pse? Sa i sengon më. A e kuptove? Ja ka detyruar me univers pak pak drejtësi. Kjo është në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala Ed-Dayyan. Çka përfitojnë ata zërin neve pikë të emrit? Ka shumë mësime. Se realisht termi drejtësi dhe gjykim dhe hak edhe kthim haki në Kur'an është i mushkull Allahut. Madje Sheikhul Islam Timia në Majmu'ul Fatawa, çfarë thotë vëllazër? Ash-shar'u huwa al-'adlu wal-'adlu huwa ash-shar'. Në rezumeja. Nëse të vetë dikush çka feja, lirish mund të më jap këtë definicion të Sheikhul Islam Timia. Çfarë thotë? Feja o drejtësi, e drejtësia është fe. Në të feja o drejtësi. Në fejën tonë, në më prejmësimet parë që mund të registrojnë. Feja jo, gjëjën matë shumduar cëllën e ka, shirkën. Në fejën e qujmë, iman, shirkë. Islam, shirkë. Shirkë u vjenë përbalë matë mirës. Ma e keqëja këndër matë mirës. Mirë, shirkë, njërë dhe shkave shirkë, se kuptojnë. Allah e ka për një tjetën tjetër në Kur'an. Inë në shirke le dhullmun adhim. Shirku, surë Lukman, shirku zullumi maj madhë. E tash njërën të thojna, e kupton shka pa drejtësi? E kupton, e kupton. A në dhëtë, Ibni Hazmi, e përmanën të Ibni Hazmi, kur thane se e merë një fmi, një fmi. Që se e ka njës me volë, dy vjetë, tre vjetë. I ki dy fmi, vla me motër, apo vla me vla. Njërën të jep një hurë, tjetër jep dy hurë ma. Ki që e ka borë një hurë, e këshirë këtë tjetër, dhëtë pëse këtë di. Këta nuk e kam su kërkon, ka linë me ta. Pro njëri ju linë me atë sistemi të drejtësies dhe urejtës pa drejtësies. A në nëse do t'i ku shka o shirkë, këthejme. A e di shka pa drejtësi, po, atërë. Rabbul Alemini, Zoti Botrave, e se ti thue, haki këti, edhe haki që ti, barabar, që kjo shirkë? A këpto? A do të shekhu samë dhe mje, zullumi maj madhë universë shirkë, deksohet të poshtë, deksohet të poshtë. Për këtë arsye Allahu shpesh shirkun e bjen me zinajën. Shpesh shirkun e bjen me vrasjen. Për çfarë arsye? Zullumi më i lartë, pastaj zullumi në tokë, pastaj zullumi në familje. Andaj Allahu në surën Furqan e ka për zullumin e shirkut, Allahut, zullumin e vrasjes dhe zullumin e zinajës. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur është cilësuar në një përpërshkime të tij, cili është se nuk i ka bërë çdo tri zullume. Si ka bërë Allahu shirk? Si ka marr hakin Zotit? Tjetra s'ka vra njëri për hak, edhe tjetra s'ka bo zina kurs, sallallahu aleyhi sallam. Ata këtë janë tri fushat që mas shumë di shifët kaptina e padrejtësies. Për shemë njëri, nëse me njëri normal, se tash e kemi problem se edhe njëzit kan evolu ka e keq, ja? Edhe e ki problem e morë si shembu. Po njëri normal, a është nësoj si njërë për shumë javit 5.000 euro, 10.000 euro, edhe hasha zotin arrujt me ja prej gruj të vishë. Tëla të një nefës, tëla e trazon ma shumë. Që e thotë, më dhimën edhe 10.000 euro, më dhimën edhe 100.000, më dhimën edhe 500.000, ma kjo a zonë e kushtë tjetër. Familja zonë e kushtë tjetër. Qëka e bani këtë zonë të kushtë tjetër? Ha? Zolumi. Zolumi. Kështu e ka infalu Allahu te bareke ve teala, njëri zonë ja prej familjen. Mere e vladin. Apo, sa është e madhe mi acënu e vladin dikujna? Shumë e madhe. Andaj, kur të vinë zulumë, dhe zërë, andaj të që i khlusam të imie, këtë feja ka arë me regulue drejtësien. Me vendosë drejtësien. Që të dashomi një adit, shumë që diqëm nga pengamberi sa dhe sellem, që ka arë një njëri dhe ka pyjtë për drejtësien me hizmeqartë e vetë. Qëka i ka thamë pengamberi sallallahu a.s. Andaj, mësimi parë, dhe zërë, është se në termët fetare, kur nuk i kuptojmë i këthejmë në këtë mizan. Maja me, ka maja është shumë rëndësi. Por shumë shpesh i gjenjës thot, çka është o gjë se kuptojnë atë këtë termë për shembull, thot shirk. Se kuptojnë. Se kuptojnë për shembull në termë çka është iman. Se kuptojnë në termë për shembull çka tauhid. Se kuptojnë për shembull termë çka është zina. Etj etj etj termë që vijnë Kur'an. Çish e thirrzojna çitën drejtësi dhe padrejtësi. Çitën drejtësi. Do ta djesh te kaptina e drejtësisë, iman, Allahun, pejgamberin, me laçet, via. Çitën te zullumi, via. shirku, mja hongë hakin Allah, mja hongër prindë, mja familjën me prish, e kështu mëra. Kur i këthen kështu, mës me qenë që kjo vezër s'kishin pasis argument. Qysh, nëse shirku i shkan, si kur formulat e fizikët dhe kimijës, kënë gjenem këshmije. Kënë gjenem këshmije. Ma dhe ka thirëzu, ka dhe zulum, zulum, a e diqka zulum? Po. Andaj për nga mele a.s. kur shpesh her, kur i ka thirëzu gjërat, e ka morë me shemë që ka në e njofna. Kur e ka popë e nësamat grujën, kur e ka morë fëmijën e vetë. I ka hupë në luft edhe e ka gjetë. Kur e ka gjetë, minjere ka afru afur vetës dhe e ka shtingji. E ka kopë fuqishëm që ka hupë nana, mirë po paramë në masi e ka hupë. U që paramë në masi ta hupë nana e vladin, që shë kapë mësani. Edhe e ka fuqji minjere. Për nësa me ka morë këtë skenë ka thonë, a pe shifni? Po pe shofna. A rahmet që kjo? Rahmet. Shumë rahmet i madhë. Andaj, prej mas shumë duhet që shfaqet rahmeti në tokë, atë rahmeti nanës. Rahmeti i nanës. Andaj, është transmitu një transmitim prej Izraeliate, është më manaja është sahib, se kure ka shkatru Allah, popullin e Nuhit, alej salatu selam, që firat që janë konë atë kohë, apo ka morë ujë me të madhe. Ujë ka morë me të madhe, përveç atë që kanë qenë nanije. Ka në transmitim se një gruje ka pas me vladin e në gji. Non, radia. Fmi i vogën, ala tupi gji. Ja ka njës ujë të rrit. E kjo shikove zërë, me gjithë se, në ma, qafir, mirë po, shikë shka të më nërë rahmeti nanës. Tu hip ujë tërma, ta shapo, qa mundet me po njeri, i ka dy mundësi, me shtije nërë fund i fëmijën, me i pak mandat për veti, edhe me nëzirë fëmijën për pjeqë, me pështuaj. Apo, që ka po kjo nëmë, tu i hipu i tërma, e ka morë në kraj, ka nëzirë fëmijën e vetë. Ndo shtë apështot. A ne ka në të shpëtim, se me pas shpëtu Allahu dikan prej në dëshkimit, e ki shpëtu që këtë nëmë. Se ka shpëtu. Që kjo gjenjë, që ka argumentor, rahmet ma, pështot ti. Unë shkatrona, apo? Gjenjë normali. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e pa këtë nën, kur e kapi këtë gruaje? Tha rahmet që kjo? Tha po. Allahu më shumë mëshiron robin se sa kjo nën e vladin e vet. Andaj kur e di njëri vetë se ka më shkuti dikush i cili ai mëshirshëm. S'duhet njëri me kriju për Allahun sure, domthonë si ato të pritën me ndëshkuar. Allah rahim. Dhe mos më ka rahmet Allah kur kush shpoton pinë. Elush Allahu inshallah na mbron me mëshirën e tij. Andaj prej emrave të sa i kuptojnë ana nga mësimet, është se zullumi dhe drejtësia është parametri, vizorja, metri, peshorja, kandari, me dësët i matna, punë të mloja. Me këtë dhja i matna, punë të mloja. Ajetë e vëzër të gjykimit kemi shumë në Kur'an, është në surën El-Fatiha, Malik, Jomiddin, surën e Ghafir, ajetë e zëmet e cituam, surë Ali Imran, ajetë 30, kjo ajetë shumë i madhë, dhe Allahu të barek e vëtala, jo me të gjithu kullu nefsi ma amilat min khajrin, atë ditë ku gjdo njeri dhe të gjenë, qka ka punu prej khajrin? Muhdara, hazër, kete ka hazër, qkrume, me evidenjë, cëllën datë, cëllën minutë, cëllën sekunde ke po, qëtu ke një, qëtu ke prejkë, ki do t'i t'ken, ki do t'i ke të shënuara, dhe Allahu të barek e vëtala, wa ma amilat min su, dhe ketë se i ka po pitë kësia dhe. Këtë ka i ka bo, për që janë e ka ardhë, se do të rëvatët njëri me shkosh. Dhe? Por shemë, këtë dunja, dhe zë, këtë dunja. Kur ti, por shemë, ka zojna, ka njerës që se shkujnë ditarë. Ditarën e vetë, sot e banë sëta, sot e banë sëta. Ma vonë, apo, që ka banë, kur e ka di shka, por shemë, ma herë, për atë ditë që ka bo, dhe që tu që këtë ditë, fshinje se s'ka më mirë. A ditë do të rëvatë, لو ان بينها وبينه امدا بعيدا مكان شيكي vet me veprën e vet kishin gon larg larg pse sa Allah janë gjithë veprë më me vetë wa yuhadhirukum Allah nafsa Allah ju çerton të thruan epizotit shum kit feja dhe zemurut pi Allah kit feja është murut pi Allah sa ditë është dita drejtësisë a ditë kur kush kërkan se më shpoton a e kam pas dos e pas dos mundesh me injela E kam pas vla, më nëshme i gjenë. Andaj për nga mërë sami tha Abbasit, Halëzve të Safijës, Aliju, Fatimës, tha pështon e vetën e juve. Sëpse nuk ju bajt dobi kërgjate Allahu të bareke, vëtjala. Gjithashtu në surën e Lëmbija, ajeti 47, Allahu të bareke, vëtjala, vë në dha ul me wazine bil qëst, wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin tatallahu tabaaraka wa ta'ala si shfaqje dhe për shfaqje e drejtësis Allahu te bareke ve teala ditën e kiametit, thot, atë ditë i nojna peshorët e drejta. Atë ditë i nojna peshorët e drejta në ditën e kiametit. Askujt atë ditë si bëhet zullum. Askujt atë ditë si bëhet zullum, edhe nëse është një kokër e vogël, apo Arab dhezër e kanë përdor kardel edhe habbe, nëse ata s'kan pas laborator. Sot për shembull normal si kimia dhe shkenca dhe medicina kanë arritë shumë, për shembull dhe kanë qarë atomin, neutronin, protonin, kanë një fava, po atje ato lëvizet e holla që bëhen mrena qelizës më të vogël, apo pse s'ka ardhur kjo në Kur'an? Sepse Allahu xhe ka për shembull sejnë më të vogël që e njohin ata. Ti sot mundesh me përkthim ta qeliz. Unë shpërdi atom, o bërthama më e vogël ku nalë, apo thot Allahu te bareke ve teala, nëse oj gjëja më e vogël nëse mat në ju, edhe ekziston, ne e bim ata. Ne e bim atë ditë. Wallahi në njëri një fjalë të mirë me pastan, atë ditë pirandesot, ja rap edhe një, e këmë thamë me një fjalë të mirë, dema. Qoftë edhe një derejgje manat pizarmit me hipë. Apo? Nga se ditën e gjikimi dhe zërë, gjenejte për pjetë, gjenejme për të poshtë. Sa manalt në gjenem, sa malet. Sa manalt në gjenet, sa ma mirë. Shikoni? Në gjenet, sa ma poshtë, ma pak vlerë. Në gjenem, sa ma poshtë, marana. Andoj për nga mirë e sëratë e sëram, e ka përmenë se Ebu Talibi për shkak veprës që e ka po, dhe t'ja lecoj Allahu Gjilluala, nalët e, dhe t'ja boje gjenemin veç me nalët. Veç i vesh një për nalët, zjarëmit, i vlonë truni prej zjarëmit. E lusë Allahu që Allahu më stafon panur të zjarëmit. Andoj dhe t'Allahu të bare kjo e tjara, qka do e vogël që e tejnë abiha e bim në atit, rrahat. A mund shë për anë dhezër, sa siguri e madhash. Kër t'i kështë rrahat, dhe mund, vallaj, njëri, vetë, mi anu e obligim vetës, mi shënu veprat e vetës në ishtë. A i për shemu, qëta shpejt bada një operacion, para 15 vjetëve, para 15 vjetëve në mujë një anarë, shak e dojë. Ku t'a di, me lo, ka dalë prit njërë, ku shakona ti, oj, nana, baba, shur, a dhe thëtë, rrit e rrahat, u logarim mëse majtë, jesë. Së duhet këtë dobilës tje. Unë të amoj. Që të ma shpejt bajt kaj. A mu që para nuk, a mu të dhe kështu me nabo. Qka do kajrë që ban, e shkru. Si mu së të aki shkru, qko i kajrë. Ja? A ka qështu? Unë të qështu. A ma jo. A do këtë ti veç ban kajrë. Unë të shkru, kej, rrëra hatë. Shkru mën, si kur zemrën. Zemrëra punon, ti ban kajrë. Kjo vëzë shumë e madhe. Allahu që në surën Maryam, çfarë thotë? Wa na'uddu lahum 'adda. Ne edhe frimarit e numrojna. Së në mundet dikush me e morë një frim jashtë asa që ka cektu Allah. Së në mërë të. Së në mërë, qatë që ta ka cektu Allah e mërë. Tjetërën, jetë brenda kadirë. Të dhe të Allahu të bare kjo e tjara, mjafton që na morë në hesap atë ditë. Bolo që na morë në hesap atë ditë. Gjithashtu në surën Nisa, i të tjera se të kanarë në qështjën e zulumit. Andaj dhe zërë, prej mësimet pare që është, se Allahu gjela e kam badhruar qështjën e drejtësisë. E kam dhëruar çështjen e drejtësisë. A dini se kanë thënë Imam Muslimi vëllazër, nga Abi Huraira, mësimi i dytë është se a dini vëllazër nuk pështon as muslimani prej kësaj rëndësie të peshorës. Zakonisht na kur dëgjojna, domthon me një farë forme ku për kafirat. Çështu e kena domthon gjendjen e hallin me të cilën flet vet çenja jonë. A dini se kanë thënë Imam Muslimi nga Abi Huraira radiallahu an, thot e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "E të drunë menil muflis, a e dini cili është i falimentuari? Ai cili s'ka një kripto." E jo. Dëgjone. Jo, s'është as kripto, as bitcoin, as kurjo. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam. Than sahabët: "Ja Rasulullah, tana muflis i thon atij që s'ka fils, fulus, s'ka parë. Mirë, po muflis është ai cili investon edhe s'në merr. Shti parën tregtisën i nxjerr." Thanë sahabët, ja Rasulullah, te na i falimentu më është ta i cili, as pare s'ka, as dinar s'ka, as të esha s'ka, që kjo, mu flisë. Tha për nga mesa. Mirë po, i dështuar në umetin tem është aj, dy pika, dë gjëtë tani, i cili vjen ditën e kiametit, bi salatin, wasijamin, wazeketin, me namaz, me agjerim dhe me zeqat. Dhe zërë, me namaz, me agjerim, edhe me zeqat. A mund ven shkafi ditë në kiametit? Jo. Kush vjen me si të trija? Musliman. Thot për nga mbira lejë salat e salat. Vaje ti vakat shete me hadhe. Vjen që ki, edhe vjen një tjetër. Kush o ki tjetëri? Vjen një anë i thot, më kesha. i pari. Ua e kele ma lehala, vjeni tjetër dhe të kadar, ti ma ke morë parën. Vjeni tjetër, ua sefe ke dhe me hala, vjeni tjetër dhe ti mu ma ke dhe rgjake. Vjeni tjetër dhe do dana be hala, dhe i kam shuri tjetëri. Thot për nga mësallë, fe ju ta hadha min hasenati, wa hadha min hasenati. Këti shë e ka shah, i thot, sa duhet me të pagu i dhe Allah? Ha? Tra vjetë namaz. Na. Tjetëri thot, ardhë më ke angre, sa duhet, së në t'i këthaj me dinar, dhe ma qatë të gjërim. Në nuk e dim, që shkallë mu silë këndër lera, ursa Allahu e gjikon me drejtësi. Thot për nga mërë, alai salatë e salam. I merët si cëllit të të zilit i ka in hak prej veprave të këtina. Ja mërë të mirat, janë zirë këti. Ja mërë të mirat, janë zirë këti. Thot për nga mërë alai salatu selam. Fe in fenjet me vomi ju hargjut mirat. Shka mo. Shka mo. A dit nuk mund është me thonë mërë ma shpirtin. Sot du njadu mërë ma vla shpirtin. Ja hatja s'ka me ta mu shpirtin. Se s'ka vdekje. Qa du të me thonë? Thot për nga mërë sam. E nëse i hargjohen të mirat, para se me ila hakët e veta, të njerëzit që i ka shkel, që a thot për nga mërë alej sëratë sëram, uhi dhe min khatajahum, fëturi hat alej. Thot për nga mërë alej sëratë sëram, atër ato i thonë kadal që Zotin adhani zgjidhje. Na i kena do gjunahë, i bëmi zullum, ki me veprat mira. Na i kena do gjunahë. As ki mos kemën adhana po, maj që ta. Maj. E lusë për Allah, që Allah mës të abam për këtë në gjendje. Para në vëzër, sot lodhë është, falë. Me gjithë se djetarë ka nda këtu është për qëllim namazi i cili është në mbi farzi. Farzin së në tamen. Farzin së në tamen. Bërën është për qëllim në filja. Parë në vërë të tisot falë të ravi, muno është, namaz, agjerim. Dhe vend i kushtot bjengisht. Dhe andodhë kjo dhe së, ndodhë. Edhe në këtë dunja. Ndodhë. Punon njëri 60 vjetë, i mirët frima, shkon e vladi e këzën. Kushe ka punu këta? Filani. Kështu është kjo. Edhe në ahiret do të ketë ala më shumë këmbime. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, mbushet gjunahe derisa gjuhet zjarr. Ku kush gjuhet zjarr, çiki me namaz, me xherim, me zekat. Andaj dhe zër prej ashpërsisë së ditës së Kiametit, ose atë ditë askush nuk ka mundësi me shpëtuar për drejtësisë Allahu te bareke ve teala. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith nga Zer Imam Ahmedi, ka thënë alayhi salatu sallam, rujuni zullumit. Rujuni zullum. Sepse një i bam zullum, edhe nëse është kafir. Wa in kana kafir, edhe nëse është kafir. I çon durt ka Zoti. Dhe thotë ja Rab, filani më ka bëu zullum. Filani më ka bëu zullum. Allahu xhelalu ala i hakmirat. Ku i hakmirat vëzë? Mirë, musliman kafir. Ktu vetëm nisan, tu ta kemi çaq. Imanin si një marr bazë. Mbi iman, çka ka? Këtë mund të më humor. A dhe të dalej se në të zamë, vjen me namaz, me zeqat, me agjërim, në fund gjuhë në zjarë. Ku janë këtë vepra? I ka la gjunat. I ka la gjunat edhe gabimet. Tho dalej se në të zamë, rujun i zulumit. Se dikush i qëndur ka Zotit, qafir të konë. Më konë musliman. Një qafir i qëndur tja Arab. Më ka po zulum. Allah e merë. Hakim. Pse? Se e do drejtësien, subhanehu, vëtjarë. A në dhe zërë, prej mësimi që kanë zirë djetartë, është se ashpërsia asaj dite, dhe drejtësia në hollësi do të shkon derisa njerëzit me adhurime do të vinë, çfarë? Nuk do shpëtojnë te Allahu te bareke ve teala. Mësim tjetër vëzër, që e kanë sjell dietarët, çfarë është? Ka shumë mësime vëzër. Ato thash, tema e drejtësisë, tema e marrjes hakë është tema e madhe, por sesa kuptojmë se emri Allahut e Dejan është se a ditë shpëton dikush nga, janë më thon për shembull, sigurisht e ke pa ta shembullojmë këtu. Zakonisht kur janë ndosa në shkollë. Shkolla, va? Zakonisht, ato ngelaf, që bojnë? Ato gjithmore kanë në truni qëfar manovre, apo e jetojnë me atë manovr, por që imo, para se me mërinje vakti me morë pëjtja ata, bjezilja. I mjeri thot pështova. E i njëse prap bjezilja, prap pështoj ki. Po, një dit, pa tjetër dhëtë me të morë në pëjtje. A ka njërë me thonë, pështova. Ska mundë si, ki me ardhë në gusht, ki mu përgjith. A në dhe të dunja është jemi Allah dëshma i lakë. Janë i dhe të pështo Allah. Kur gjasa të më gjithë muhe. Im një gjithë ishë farëthë. Shuma keq me bo zullum e me bo keq e me bo gjunaje, Allah i me të lanë. Ska ma keq. Ska ma keq se ti me bo gjuna, Allah i ishë më së më të hakëmarë. Pse? A të të arruj për në khiret. A në dhe të im një seluli, ka bo shpifje se Aisha ka bo lëvrlëk. A ka maran se një akuzu një pengamberit gruje që e kije lavine. Allahu ka zbrit ajete. Tani, në këtë të lovit shpifjes, kanë morë pjesë do muslimanë. Pytëre, Mistahi, djali tezës e Bubekri. Pytëre, kush ka morë pjesë? Ka morë motra e grujës për nga mberi sa dhe selë. Ka akuzua që, përdo. Një burë dhe një gruje, kur të rinë vetë, që ka bëjnë? E ke po këtë do, kur dojnë me të akuzu, thotë, po e, pa është me vlaone, e që të ati ke. Se për një me, a isha ka metë vetë, të e lipë Gjordani, ka metë me njëri vetë. Aja ka pru, te për nga me sërë. Gjatë rrugës, njërë dhe, këtë dy vetë, që ka bëjnë kanë? Apo? Edhe Hasan ibn Thabiti, poeti për nga me sërë. Që ka ndodhë, zërë? Kur kanë zbita jetët, që a isha është e pastër, për nga mërë a.s. i ka morë këto muslimat dhe i ka kam gjiku, i ka rrej. Dhe jam pastruar. Tash, a i kryesori ku jetë? E tash, kur janë njësë në sahabët, dhe thamë, po, a i kryesori mërë, a i që ka e njësë këtë vezat, që ka tha Allah u gjiluara, lema një mu, thamë. Që përëngu, Allah i më thamë, lema mu, qëta. Divejtëve Allah ju ka thamë, në shëriat tonë, lema një mu, qëta. Divejtëve. I pari, ka thamë Allah u gjiluara, ja ju e ledhina amën, ittakullaha ve dheru ma bakimin e riba, in kuntum mu'minin fe in lam tafalu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Allah do të thotë se keni besuar tut juni Allah dhe lënë kamatën. Si t'jeni besimtar. E si mos ta lëni, atëra luftini me mua. E pari, që Allah ka thënë lema mushta. Atë ka thënë Abdullah ibn Abasi, Allah ja gjum shpatën kamatagjis në akhirat, e thot hajta. Zoti na lut. Edhe i dyti, ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, kush mangut një evlia temin, një dos, një mik çka e duna, një rob temin, unë i shpalli luft. Unë i shpalli luft. Andaj, thotë Ibn Hajar al-Asqalani, e një për ditëve ndroj jetë në Usmuni Hoqë për gjëllarve të ati zamatit, qekullit të nantë, i cili e shajtë, e shantë të shumë Imam Nevevijë. Imam Nevevijë. Dhe kur kanë shku njësë, mi thanë, thuj la ilaha illallah Muhammed Rasullullah, së në ka thanë. Thuj la ilaha illallah Muhammed Rasullullah, së në ka thanë. Edhe kanë ndroj jetë. Jo gjithmonë më stanë mja la ilaha Muhammed Rasullullah, po së në ka thanë fundën herë. Ibn Hajar al-Asqalani thot, ja nisën në gjallar të thonë, që ki hoxha pëse se ne falë la ilaha illallah më funë? Thot Ibn Hajar al-Asqalani, u pajtua në shumica se e ka pas si hakmarje prej anës Allahut, se e ka shah Imam Nevevijë. Se e dështi Zotit, miki Zotit, ti e ke shah, Allahut hakmirë. A në dhe zërë, atë dit nuk shpoton kërkush. Kërkush nuk shpoton për i desijës, Allahut e bare kjo e tala. Do gjeni këtë shemë se ne ka shqel Ibn Sirini, në fakë e ka sjell Ebu Nuajmi al-Isfahani në librin e tij të famshëm Hilyatul Awliya, një rast i cili neve na portretizon se zullumi i madh i tjetrit nuk na shkarkon nga zullumet e vogla tona, e cila pide vekteve të mëdha të na. Për shembull, sot vëzë ka zullumçar në botë shumë. Për me dash, për shembull, njëri më nxjerr veten e mirë. Çe nxjerr? O vëllai, po tu pas Hitler unë mirë jam. Ka pas bota Stalene, ka pas lloj-lloj vrasë, si do mëllon nëse kam vrarë kërkan, kështu që jam bolburi mirë. Do jone këtë rast, të thënë Ibn Sirini, çka Ibn Sirini vëzë? Ibn Sirini. E ka pas pozitën as më madhe sa që thuhet që ka dhënë fetva sahabët. Njëri madh. I ka pas sahabët, çast shumë kam rënë me një Kur'an se sahabët çfarë që ka dhënë, çu shokë mesela. Apo që dhe mund sahabja ka pa për nga mberi zë zëllem, edhe dikan që se ka pa për nga zëllem, që që kjo mesele, kjo mesele madhe. Në gjënë të patë. Në ditë për ditëve, Ibn Sirini e niti një njëri të esho Haxhaxhin. Haxhaxhin, dhe se kush e Haxhaxhin? Haxhaxhin në Jusuf e Thakafi. Një njëri i cili ka qenë për Taifit, u ka hasmue me do prej Kureshive me Abdullah ibn Zubairin, pi i natit ka shku në Shama. Në Shama atje janë konë dy asmi. Hasmi Abdul Melik ibn Marwanit me Asmin Abdullah ibn Zubairit. Kjo asmi kthehet te Muawija me Ali radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dhe këto kanë pas Hasmi. Ki ka shku ka pas komandanti Abdul Melik ibn Marwanit. E po kanë njerëz shumë zullumçar. Çfarë zullumçar u kanë? Përpara dhe zot xhamia, edhe pallatet kanë pas shumë dyrë. Pikne. Apo. Dhe kanë pas shpesh dyrë nga njëra tjetrës. Ka hyrë në hutbë dhe ka thënë kështu. Kur njanit unë t'i tham dil për çsaj derë. Edhe ai e zbaton urdhin, del. Ama del, jo pite që saj dere shka e kam thonë une, po del pite kjo dera në gjithë shka e tjetra. Thot, del trupi, jetë kryja kënejra. Qështë që ka që kam zullum qarë? Zullumin e kam rinë kulmë kër ka njës me vra sahabe. E ka vra Abdullah ibn Zubairin. I ka që letër, ka thonë ngom muë. I ka thonë, unë jam sahabe, ti si sahabe. Unë jam sahabe, unë jam edhe me gjakun e familjes pengambedi sa dhe qëllë. Edhe unë e kam nanë, qikën e Abubakër Siddiqut. Ja? Kanë hecë muhabetet, manovrat, e kështu mëra, e ka vra. Lejë që e ka vra, e ka morë këj kokën, Abdullah ibn Zubejrit, e ka varë në Mekë. Ka thonë që shtu i bea i shka së mdojnë muhe. 4 ditë e ka mëjtë, kryen e detë. A mund që, të marë ka përhapë Mekën, të marë. Në Mekë e ka varë, në qabën. Edhe e ka gjujtë në qabën me gurëzit, që ajtë dërzohet, ajtë su ka dërzohet. 4 ditë e ka mëjtë, që shtu, vartë. Ka thonë kujtë i shkon menja më sfemgu muhe, ja kështu. I po, është një manalta po. Andaj, Said ibn Jubairin, që ki haqaji, kër e ka morë për me vra, i ka thonë, të, pi kibrit, ka thonë, o, Said, që shpo do me të vra? Said është i lumëtur. Ka thonë, o, Said, ta ka huq emni në najote. Se ti e i lumëtur, ama nana ka dash me të bërlumë, ka thonë, ti e i mjerumë. Ka thonë, nana eme ka ditë për mua ma shumë se ti. Ne jese në fund që a i ka thonë, e kemi përnojnë këtë debat, në fund i ka thonë, fol, o, Said, që shpo do me të vra? Që i ka thonë, Saidi? Ka thonë, vrajëm që shdo me të vra ti Allah. Unë jam i dërzu. Vrajëm, që shdo ti me të vra Allah, që shdo vrajëm mua. Edhe e ka këthi fëtirën, e ka nërvozu shumë. E ka nërvozu shumë. Që shdo më vrajështi mu, ka me të vra Allah. Andaj, kër e ka vra Saidi ibn Jubairi, vëzër, i ka thonë Saidi ibn Jubairi, doa, para se me dek, ka thonë, njara, bëje të vra minë e funit që e ka. Edhe mas atisën e ka vra asë njëri. Që ki njeri vëzërosh haqjaji? A e këmëtu të pak. Po, shumë zullum ka, po, ka vra njerëzi. Mirë po, kip të shumis e muslimanve, a është musliman. Musliman, a konë hafëz i Kuranit, a konë muallim, mudërris, ka pësu Kuran. Kur ka bo dikush zina, e ka morë hakin Allah, kur ka vdhejë dikush, e ka prej dorën. E kështë të mëraj, ka zbatu ligjin e Zotit. Mirë, thash. A e këmëtoni? Të lashe me këtë njeri. E i misirin e kalimi njerit të shah haqajën. Ako normal, e shah haqajën. Atë shumë vëzër i ka shtit marë haqajën njerëzve, e kanë bërë njani, ka thonë, am ke shati mua? Ka thonë, po budala, shka s'foj. Po pranaj mu kërë një budala, veç le e mra. Unë budala, kam fojnë do shta. Thot i misirin, e ka dëgjuhë një njerit të shah haqajën. Edhe i ka thonë, me, e ju harrëgju, nalë. Fa innaka law qad wafayta al-akhira kana asghar dhanbin amiltahu qattu a'zam alayka min a'zam dhanbin amilahu al-hajjaj. Çiko shej gafa. Kjo shumë e rëndësishme zot në hijen e emrit Allahu xhala ed-dayyan. Ka thonë njëri, ka dalë. Të bësh haxhaxhin. Me juza haxhaxhi shaba. Ka thonë dije se kur dilsh në ahiret. Gjunahi më i vogël që e ke bërë ti, të ban dam ti e shumë më shumë se sa gjunajnë më të madhë shka e ka bo haqajji për veti. A e ki qarë? Do më thonë. Supozoj e kështu. Hitlerin gjenem. Kitë zulum qarë në gjenem. E lusë për Allah në që Allah në rumbi gjenemi. Aja të u gjekë për zulumin, kufrin, krimin e vetë. Supozoj dhe në kena i në gjenem, Allah në rujtë. A ta lecon që aja maran? Jo. Shui ka thonë, sidi. Dëmonë, supozot që Allah është një gjenem haqajin. Ti, apështon ti, ti ki mu mirë në gari për gjinatë të tua. Gjunaj jëtë nuk zboglohet të ti në raport me tije, të Allah, haqajin janë normal që ma i malë. Po ti, të Allah, ti të mirë është për vejti. Shiko që i ka thonë. Ka thonë dije, se Allah është hakemun adli. Allah është i urë dhe i drejtë. Zgjikon me zulum. Nëse e merë haqajin për zulumin që ka e ka ba, do t'ja merë edhe për haqajin zullumi që ajo është bo. Aba, adhej haqajin dhe zërë, para se me ndruje, qëfar ka thonë? Ka thonë o zotë, po thoi njerëzit ti se falë haqajin. Ka thonë o zotë, une po e japë shpiritin para teje, i penduar të ti falë më zëmë. Kjo është ajo që e ka bo djetarë me të diskutu për haqajin. Pasa i ka thonë Ibn Sirini, fala te zhikhilen në nefse ke diset di ahadin. Ka thonë Ibn Sirini, ka thonë o djarë. Mosu mirë me shamin e kërkujna. Mosu mirë me shamin e kërkujna. Ahiretit dhe zërë, na i besojmë ahiretit, se na kena më morë logari, na. Jo pësa i tjetëri. A do sot të ishe përshimë njërzit, jam bërë si inspektor. O dhe valla që ki fejen, se ka bashkë mirë. E ka shlu pak që ki fejen. Kitë, supozoje që shpo thuti, se shubiset e rasën nuk o qështu. Po që që shpo thuti, shka të bandobi kjo tyje? Trinë gjenet? Kjo, ti, na dhe me pështu, na. Nëse ti pështon, para më gëzët ti paranoj në gjenet vetën, Allah në bofi gjenet lirë. A ki me thonë, ku ku be këto u gjekë kanë, Allah të hekë ta. Të hekë. Me konë që kjo në gjenet dhe gjësë në bosh rahat. Andaj për nga mbeli se zelle, babën e nanën e konë gjenet. Për Allah ja hekë ndjenjën e babës e nanës, e hekë komplet, e shkullë. Andaj Allah u gjatë thotë, ne ja shkullë mi shka konë gjokë sa për emocioneve. Më të dhimë, jo. A në dhezër, prej, më gjërave, më të shumë që duhet ne, në hijen e emrit Allahu te bareke ve teala, e dejan, me jetu, është të përgatitemi për llogaritë tona, jo për llogaritë huaja. Të gjënë është farë thotë që Sheikhul Islam, Ibn Tejmije në emrin Allahu te bareke ve teala, e dejan. Thotë, Allahu i ka zbritur librat, dhe i ka dërguar pejgamberët që ta zbatojnë drejtësinë, që ta zbatojnë drejtësinë. Sepse nuk ka mundësi toka dhe banorët e tokës me isos punët e tyre, pas me drejtësi. Dhe s'ka mundësi që dikush ta ruaj një qytet apo ta ruaj një shtet nëse ka dalë komplet për drejtësisë. Domthonë edhe zhullumi më i madh që ekziston, ekziston një lloj pak drejtësi, se smund me mejt. Po pa drejtësi, domthonë zero drejtësi, s'ka mundësi kurkun më kon. Çfarë thotë Sheikhul Islam Ibn Tejmije? Në xhamiu Ar-Rasai thotë: "Është domosdoshmërisht që kushdo që ka një punë në dorë, sa do zullumçar që të jetë, të ketë diçka nga drejtësia." Po ndryshe se ne ban punën. Shikoj çfarë. Dhe kjo vëzhgon te emri Allahu te bareke ve teala, se Allahu ja detyron sicilit pak mubind. Patjetër mubind pak. Çfarë thotë? Thotë dhe merrni shembull sikur shembulli i plaçkicave të rrugës. Plaçkicë të rrugës, ato e kanë një gaz, një shef. Ato puntor, nën puntor, nën puntor e kështu me radhë. Apo mirë. Thotë, sikur për shembull thotë plaçkicat e rrugës, mafia. S'kan mundësi me jetu dhe me bëhe plaçkitjen pos nëse pajtohen që pak me pas prej drejtësies. Sikur për shembull kur ta vedhin një pare me e da bashk. A më thot sepse sikur t'i shkan i pari tyre që kur t'vjedhet apo t'bëhet zullum pasurien e mërë veç për veti si një mojnë më këta. E ki pa të t'veçlit pjuna thot majtë 20 euro. A normal, e ka mojnë përshemë 200.000, 300.000, 50.000. A më dhe ti, maj që të 20 euro e pini kafe duhet në isaj. Pa ja dhonë që të 20 euro, a i nuk mundet mi u bindë. Që kjo 20 euro, qëfar është minimumi që e në mundu me po për drejtësies, apo? Apo, përshemë dhe, kena me rritë penzionin 2%. A i plaki, përshemë, një dynatë flemara hapë. Sa pak me fladit, a më dhe të shiko, atë shumë Allah e ka impunu drejtësien, në shpirtat e njerëzve, edhe zullumqart ma të mdoj, kur të majnë konferenës, du të me thanë, do të mundohemi për drejtësi. Pse nuk dhe me thanë, do të mundohemi për zullum? Për shemo, ne e dim se në rrejnë, dhe ata e dim se ne e dim që janë të rrejnë. Po s'ka lidhe, e thotë, na do të mundohemi për drejtësi. Pse është kjo vezër? Sepse në fesht termi drejtësi, thotë, a bo, është e knas njerë. E knas, që ky i drejtë ko ka. Apo, ka thonë që ka mukon i drejtë. Se natë kënë jashtë për e qërëvesh, ka thonë. Qëtër shka është me ba dhe me zbatua. Tha që i Khulisamit i mirë. Dhe zulumqari mëj madhë në botë, nuk ka mundësi me përfitue ndihmës dhe përkras dhe ushtarët vetë, ma dje dhe me armicë të vetë, pos nëse ju jetë pak nga drejtësia. Ma edhe përshemë vëzër, matë madhë që e egzistojë. Zulumqari matë madhë. Ai për me e njësë ushtarën e vetë me qunë zullum. Kja të e njësë për në zullum. O të shire dhe thotë që ka që kiti. Ti blej të eshat, ti blej, apo e kështu mëra. Tja pasuri. Kitë kjo dhe shka argumenton. Se me këta bindet kiti i vogli. I vogli bindet me pak drejtësi. Thotë, kjo është ajo të cilën Allahu e ka vendosur në shpirtat e njerëze që njëri tjetrit t'i druan drejtësies e zullumit. Andaj Allahu gjele gjilat dhe zër. Allahu të bare kjo e tjara. Si kur ti linë të parandorët shumë nga me jetue, do të bani shumë zullum. Do të bani shumë zullum. Tha që e Khul Islam, imë të imje, fe ju sellimu lillahi ve jeknu të lehu ve inkana ka erihen. Tha, ju jep ka pak zëjtësi edhe pse e urrejnë. Tha, do të mi dhamë pak ti, thësë zëngod heqë këpës. A dhe kjo është prej desirës e ka mërmen që e Khul Islam, imë të imje. Dhe një fjallë tjetër sëmë, e ka mërmen që e Khul Islam të imje dhe me këta e përfëndojnë alezën e me gjumul fetawa, volimin 28, thot që e Khul Islam të imje. Krejt që ka karë në Kur'an, dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej tregtive dhe raporteve të ndërsjellta me njerëz, prej niqaheve, dhe prej shitblerjeve, dhe prej madhrave të cilat shiten dhe blehen, thotë, e tëra është realizimi i drejtësisë dhe ndalimi i zullumit. Pra Allah pse ka ndaluar zinën? drejtësi. Pse e ka ndalu hajdutria? Drejtësi. Pse e ka ndalu rakia? Drejtësi. Pse e ka ndalu plaçkën? Drejtësi. Pse e ka ndalu me vjet? Drejtësi. Von termi i përgjithshëm, domthon ai sistemi i madh i sheriaut i cili ë drejtësia. Drejtësia. Këto kësia që ekzistojnë mund të përmendet në një fjalë zullum. Zulloma kjo. A do të thotë, çiko, sa është e thjeshtë dhe sa është e mirë feja jon e Zotit te bareke o teal. Njerëzit e njohin me fytra, me fytra, me natyrshmëri thotë, e çka zulloma po. Çka zulloma. A ne para mendon vetë hadith që ka dhënë Imam Ahmed, ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ditë bedrike me mëngjes atij. Çka do të thonë, kur njëri vjen me drejtësi, erë njëri i kishte marr borx pejgamberi sa mi bedeuit. Ka pas parë nevojë, ka marr borx. Kur u kthye, ki ka ardhur ditë bedrike ka thonë, "Ja zulloma borxhi këta pa." Ne ka çuzon. Këta ma borxhi. Sahaba dhe nuk foli me mësëm me këtë zonë, këta ma borgjë, ka në depë, ka din që ishë foli, a vëdo. Dhe kjo është dhunti e Zotit. Dhe sahabët i kanë thonë, a i të ditë me kanë i të foli. Për nga mberi Allah, ka dalë, u lezonë. Që i ka thonë mësëm? Da, le. Ka thonë se i kanë borgjë. A i kanë borgjë? I kanë borgjë. Spodim e foli, anë, pëse spodim e foli, a diska tjetër, a më hune borgjë i kanë. Hini për nga mësëm familjën e vetë, a po thonë transmitim e kathirë di kanë prej. Shokve të tjerë ka morë njësa pasuri dhe ka pasat i po të borë që ka e ka njerë pse i tha leje po borë që ka apo për shimu njani ti i ke morë borë që edha i vjen të data edhe dhe më për shimu i bez gjirës një orë ku shamër kë njeri ama kur dirësi dhu vada që ti borë që ka aj po ka ka buhur i ka në zhirës skalon rahat ama mund me tha njani vada pse i rave zhirës që shumë stia parit që shumë stia parit po hake jema andë që ka Por të dizim, për nga me zemë shori tha, leja, hak, kam hak, këtheja, këtheja borgjën. A dhe do që i khlujësam të imje, s'ka në Kur'an, edhe në sunetin e për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, ndo një haram, apo ndo një halal, apo ndo një farz, i hol, apo i trash, vetëm se këthejet në realizimin e drejtësijës dhe këthimit të hakëve të njëri tjetëri. Pra, rezumeja dhe zërëhemit, Allahu te bareke ve teala, e dejan, qarësht, është drejtësia. Që të heket zulumin dhe të vjene në vetë si cili që ka i takon me e morë prej hakit të tina e lusmi Allahun Gjellë Gjellalu se Zotë jonë të bare kjo e tarat në i mur zemrat me iman në mur zemrat me Kur'an me hadith për nga mberi sallallahu aleyhi sallem e lusmi Allahun të bare kjo e tarat që Allahu të ban që mos bojmë zulum në jetën e kësaj bote në ban Allahu të bare kjo e tarat për e atyre të set edua në drejtsin dhe e zbajton drejtsin sa të kënë mundësi e lusmi Allahun të bare kjo e tarat që Allahu Gjellë Gjellalu në mundësën me mri mojë në Ramazanit duke sin me iman, me shëndet, elusmi Allahun të bare kjo e tëra, që Allahu gjelë gjelë musliman, këtë që janë didi iman, fukara, skandor, nevojtar, Allahu t'i pasuran, të burgosit dhe musliman, Allahu t'i liran, zulum qarën dhe me veti të shpartalan, e kudu qavli hadha, wa stakfirullahi li, wa lakum fa stakfiruhu, innahu hul gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.